گرچه هوا بی نهایت سرد است و سراسر اردوگاه آمیزه از برف و گل است، لالی سر حال است. یک شنبه است. لالی و گیتا بین ارواح دلیری خواهند بود که در محوطه پرسه می زنند. به امید دیداری زود گذر، شنیدن کلمه ای، لمس دستی. در حالی که سعی می کند استخوانهایش را سرما محفوظ نگه دارد، در چشمنداز دنبال گیتا می گردد. انقدر که شکی بر نینگیزد، جلوی اردوگاه زنان پرسه می زند. چند دختر از بلوک 29 بیرون می آیند، اما از گیتا خبری نیست. درست هنگامی که می خواهد بی خیال شود و برود، دانا پیدایش می شود که انگار دنبال کسی می گردد. با دیدن لالی به سوی او می شتابد. به محض نزدیک شدن به لالی می گوید، گیتا مریضه، اون مریض لالی، نمیدونم چی کار کنم. با بیاد آوردن گاری مرگ، از خطر جستن، مردانی که از او مراقبت کردند و به سلامتی بازش گرداندند، قلب لالی تا گلویش بالا می آید. باید ببینمش. نمیتونی وارد بلوک بشی؟ کاپوی من وحشتناک عصبانیه. اون میخواد به اس اس خبر بده که بیان گیتا رو ببرن. نباید بذاری ببرنش. نباید ببرنش. لطفاً دانا، مشکل چیه؟ تو میدونی؟ فکر کنم تیفوس باشه. این هفته چند تا از دخترای بلوکمون مردن. پس به دارو احتیاج داره. به پنیسیلین. چطوری دارو گیر بیاریم لالی؟ اگه به بیمارستان بریم و پنیسیلین بخوایم اونا میبرنش. من نمیتونم اونو از دست بدم. همه خانوادم از دست دادم. لطفاً لالی، میتونی کمکمون کنی؟ مغز لالی به سرعت به کار میافتد. بیمارستان نبرش. هر کاری میخوای بکن، ولی اونجا نبرش. گوش کن دانا. دو روز طول میکشه، اما من تلاشمو میکنم و براش پنیسیلین گیر میارم. بدن لالی یک سر کرخت میشود. دیدگانش تار میشود. سرش به دوران میافتد. این کاریه که باید بکنی. فردا صبح هر طور که میتونی کولش کن، رو زمین بکشش، هرچی، اونو به کانادا ببر. لای لباس قایمش کن. سعی کن تا جایی که میتونی بهش آب بدی. بعد برای سرشماری برش گردون به بلوکتون. شاید مجبور شی چند روز این کارو بکنی تا من بتونم دارو گیر بیارم. اما باید این کارو بکنی. این تنها راه نبردن اون به بیمارستانه. حالا برو و ازش مراقبت کن. باش، میتونم این کارو بکنم. ایوانا هم کمک میکنه. اما اون دارو لازم داره. لالی دست دانا را می گیرد. بهش بگو. دانا منتظر است. بهش بگو. بگو من ازش مراقبت می کنم. دانا شتابان به داخل بلوک بر می گردد. لالی نمی تواند جم بخورد. فکر و خیال به سرش هجوم آورده است. عاقبت گیتا نباید به گاری مرگی که هر روز می بیند که آن را عرابه مرگ می نامند ختم شود. سرنوشت او نباید این گونه باشد. او به ارواح دلیری که بیرون پرسه می زنند نگاه می کند. آنها را تصور می کند که روی برف افتادند و به او لبخند می زنند و سپاس گذارند که مرگ آنها را از چنین مکانی نجات داده است. لالی فریاد می زند، حق ندارین اونو ببرین. اجازه نمیدم اونو از من بگیرین. زندانی ها از او دور می شوند. اس اس ها ترجیح دادند در این روز سرد و غم افزا داخل ساختمان ها بمانند و خیلی زود لالی خود را تنها و فلج از سرما و ترس می‌یابد. بالاخره شروع به حرکت دادن پاهایش می‌کند. مغزش با باقی بدنش همراهی می‌کند و تلو تلو خوران به اتاقش بر می‌گردد و روی تختش می‌افتد. صبح روز بعد نور روز به اتاقش می‌خزد. اتاق خالی به نظر می رسد. گویی حتی خودش هم در آنجا حضور ندارد. با نگاهی از آن بالا خودش را نمی بیند. روحش از جسم خارج شده. کجا رفتم؟ باید برگردم. کار مهم می دارم که باید به انجام برسونم. خاطره دیروز او را به واقعیت بر می گرداند. کفشش را می پوشد، پتوی روی شانه ها می اندازد، کیفش را بر می دارد و به سوی دروازه ورودی می دود. کنترل نمی کند چه کسی آن دوروبر است. باید فوراً ویکتور و یوری را پیدا کند. دو مرد همراه دیگران می رسند. در هر گامی به سوی محل کارشان در برف فرو می روند. آنها لالی را می بینند و از بقیه جدا می شوند و در نیمه راه به او می رسند. او سنگ های قیمتی و پول توی دستش را به ویکتور نشان می دهد. ثروت کوچکی است. هرچه دارد در کیف ویکتور می اندازد. پنیسیلین یا یه چیزی مشابه اون. می تونی کمکم کنی؟ ویکتور بسته های خوراکی را درون کیف لالی می گذارد و سر تکان می دهد. آره. لالی به سوی بلوک 29 شتاب می کند و از دور آنجا را زیر نظر می گیرد. کجان؟ چرا پیداشون نیست؟ بی توجه به مراقبان توی برج‌ها می رود و بر می گردد. باید گیتا را ببیند. گیتا باید شب را گذرانده باشد. بالاخره دانا و ایوانا را می بیند و گیتا را که ناتوان به شانه های آنها آویخته است. دخترها طوری دو طرفش را گرفتند که به راحتی قابل دیدن نباشد. لالی از فکر این که می تواند این آخرین باری باشد که گیتا را می بیند به زانو در می آید. بارتسکی پشت سرش ظاهر می شود. خالکوب، اینجا چی کار می کنی؟ لالی به سختی روی پا می ایستد. حالم بد شده بود. اما الان خوبم. شاید باید بری دکتر. می دونی که تو آشویتس چند تا داریم؟ نه ممنون. ترجیح می دم از تو بخوام بهم شلیک کنی. بارتسکی تپانچهش رو از غلاف بیرون می کشد. خیلی خوب. اگه این جاییه که دلت میخواد بمیری خالکوب، خوشحال میشم این لطفو بهت بکنم. مطمئنم که خوشحال میشی، اما امروز نمیخوام. گمونم باید کار کنیم. آره. بارتسکی تپانچه را غلاف میکند و این راه رفتن میگوید آشویتس، اون پتو رو هم برگردون همون جایی که پیداش کردی. با اون مسخره به نظر میای. لالی و لئون صبح را در آشویتس به خالکوبی شماره ها روی بدن تازه واردان وحشت زده و تلاش برای کاستن از شوک آن سپری می کنند. اما ذهن لالی درگیر گیتاست و چند باری سوزن را بیش از حد محکم در بدن اسرا فرو می کند. بعد از ظهر کار که تمام می شود، لالی نیمی آرام و نیمی دوان به برکناو بر می گردد. دانا را نزدیک ورودی بلوک 29 می بیند و همه جیره صبحانه‌اش را به او می دهد. دانا جیره را در آستین‌های بلوزش فرو می کند و می گوید با لباس ها براش رخت خواب درست کردیم و از تیکه های برف براش آب آماده کردیم. امروز عصرم به بلوک برش گردوندیم، اما حالش هنوز خیلی بده. لالی دست دانا را می فشارد. ممنونم. سعی کن یک کمی بهش غذا بخورونی. فردا دارو میارم. او با ذهنی مشوش راهی می شود. من چیز زیادی از گیتا نمی دونم. با این همه چطور می تونم در نبود اون زندگی کنم؟ شب خوابش می برد. صبح روز بعد ویکتور دارو و غذا را درون کیف لالی می گذارد. بعد از ظهر او موفق می شود اون را به دانا برساند. غروب دانا و ایوانا کنار گیتای کاملا بیهوش می نشینند. زور تیفوس خیلی بیشتر از آنان است. سکوتی مرگبار بر گیتا چیره شده است. آنها با او حرف می زنند، اما او هیچ نشانی از شنیدن بروز نمی دهد. از درون شیشه کوچک دانا چند قطره از مایه را داخل دهان گیتا که ایوانا بازش نگه داشته است می ریزد. ایوانای به شدت خسته می گوید فکر نمی کنم دیگه بتونم اونو تا کانادا حمل کنم. دانا اصرار می کند فقط چند روز دیگه حالش بهتر میشه. لالی از کجا دارو گیر آورده؟ لازم نیست ما بدونیم. فقط باید ممنون باشیم که این کارو کرده. فکر میکنی خیلی دیر شده باشه؟ نمیدونم ایوانا. بیا فقط خوب ازش مراقبت کنیم تا شبو سر کنه. صبح روز بعد لالی از دور میبیند که چگونه گیتا دوباره به سمت کانادا برده میشود. متوجه می شود که دختر دوباره تلاش می کند سرش را بالا بگیرد و از دیدن آن صحنه غرق لذت می شود. حالا باید بارتسکی را پیدا کند. قرارگاه اصلی ماموران اس اس در آشویتس قرار دارد. آنها در برکناو فقط ساختمان کوچکی دارند و این جایی است که لالی امیدوار است بارتسکی را هنگام رفتن یا برگشتن از آن ببیند. چند ساعت بعد سر و کله بارتسکی پیدا می شود و به نظر می رسد از اینکه لالی منتظر اوست غافلگیر شده است. بارتسکی می گوید انگار کار چندانی نداری؟ ها؟ لالی ناگهان می گوید یه خواهشی ازت دارم. بارتسکی چشمانش را تنگ می کند. لطف دیگه ای بهت نمی کنم. ببین شاید یه روز منم بتونم برات یه کاری بکنم. بارتسکی می خندد. مثلا چه کاری میتونه واسه من بکنی؟ کی میدونه؟ اما نمیخوای برای احتمالم شده یه لطفی بهت بدهکار بشم؟ چی میخوای؟ مربوط به گیتاست. دوست دخترت؟ میتونی اون از کانادا به بخش اداری منتقل کنی؟ چرا؟ حدس میزنم میخوای جای گرم باشه، آره؟ آره. بارتسکی با پا روی زمین ضرب میگیرد. ممکنه یکی دو روز طول بکشه. تلاشمو میکنم اما قول نمیدم. ممنونم. بارتسکی با باتونش ور میرود و دوباره پوزخند میزند. یکی طلب من خالکوب. لالی با جسارتی ورای آنچه واقعا احساس میکند میگوید هنوز نه، اما امیدوارم اینطور بشه. و با گامهای کمی محکمتر از آنجا میرود. شاید بتواند زندگی را برای گیتا کمی قابل تحمل تر کند. یک شنبه بعد لالی کنار گیتا که حالش بهتر شده است آرام قدم می زند. دلش می خواهد مثل دانا و ایوانا دستش را دور شانه های گیتا بگذارد، اما جرأت نمی کند. همین نزدیک بودن به او کفایت می کند. دختر زود خسته می شود و سردتر از آن است که بنشیند. گیتا پالتوی پشمی بلندی بر تن دارد. بدون تردید دخترها آن را بدون مخالفت اس اس از کانادا برداشتند. پالتو جیب‌های عمیقی دارد و لالی قبل از فرستادن دختر به داخل بلوکش برای استراحت آنها را با خوراکی پر می‌کند. صبح روز بعد گیتای لرزان توسط یک مأمور اس اس به درون ساختمان اداری هدایت می‌شود. چیزی به زن جوان گفته نشده و ناخودآگاه بدترین افکار به ذهنش خطور کرده است. او مریض بوده و حالا ضعیف است. واضح است که مسئولان فکر کردن دیگر به درد کاری نمی خورد. وقتی مأمور با همکار ارشدتر خود صحبت می کند، گیتا دوروبر اتاق بزرگ را می کاود. آنجا با میز تحریرهای سبز ملالاور و کابینتهای مخصوص پوشه پر شده است. همه چیز منظم است. از گرمای آنجا بیش از هر چیزی جا می خورد. مأموران اس اس هم آنجا کار می کنند، پس حتما سیستم گرمایش دارد. ترکیبی از زنان زندانی و شهروندان عادی با سرهای پایین در سکوت به سرعت کار می کنند. می نویسند، دستبندی می کنند. مأمور همراه گیتا را به سمت همکارش هدایت می کند و او که هنوز از اثرات پس از بیماری تیفوس رنج می برد، سکندری می خورد. زن همکار جلوی افتادن او را می گیرد و سپس به داخل هدایتش می کند. بعد دست گیتا را می کشد، خالکوبیش را چک می کند و بعد او را به سمت میزی خالی می کشد و او را روی صندلی چوبی کنار زندانی دیگری که مثل او لباس پوشیده می نشاند. دختر زندانی سر بلند نمی کند، فقط تلاش می کند خود را بیشتر زیر میز فرو برد تا کمتر جلب توجه کند و مأمور او را نبیند. مأمور ترش رو داد می زند ازش کار بکش. تنها که می شوند دختر فهرست بلندی از نام ها و جزئیات را به گیتا نشان می دهد. او دسته کارت مقابل گیتا می گذارد و به او یاد می دهد که باید اول مشخصات هر زندانی را روی یک کارت و بعد آنها را در دفتر جلد چرمی بزرگی که بین آنها قرار دارد بنویسد. حرفی زده نمی شود و نگاهی به دوروبر اتاق به گیتا می فهماند که باید دهانش را نیز ببندد. دیر وقت همان روز گیتا صدای آشنا می شنود و سر بلند می کند. لالی به اتاق وارد می شود و کاغذهایی را به یکی از دختران عادی که پشت میز پذیرش کار می کند تحویل می دهد. پس از پایان گفتگو آرام همه صورتها را از نظر می گذراند. وقتی چشمش به گیتا می افتد چشمکی به او می زند. گیتا نمی تواند جلوی خود را بگیرد. نفسش به شماره می افتد و چند زن بر می گردند و به او نگاه می کنند. دختر کنار او با آرنج به پهلویش می زند و لالی به شتاب از اتاق خارج می شود. در پایان روز کاری گیتا لالی را می‌بیند که در فاصله می ایستد و دخترانی را که بخش اداری را به مقصد بلوک‌هایشان ترک می‌کنند نگاه می‌کند. حضور سنگین اس اس ها او را از نزدیک شدن منع می‌کند. دخترها هنگام راه رفتن با هم حرف می‌زنند. همکار جدید گیتا می‌گوید: من سیلکا هستم از بلوک 25. من گیتا هستم بلوک 29. وقتی دخترها وارد اردوگاه زنان میشوند، دانا و ایوانا به سوی گیتا میدوند. حالت خوبه؟ کجا بردنت؟ چرا بردنت؟ دانا این سوالها را با ترس و آسودگی توامان در چهرهش میپرسد. خوبم. منو برای کار تو بخش اداری بردن. ایوانا میپرسد. چطور؟ لالی، فکر میکنم اون ترتیب این کار داده. درست فکر میکنی؟ اذیتت که نکردن؟ من خوبم. اینم سیلیکاست. من به اون کار میکنم. دانا و ایوانا با دراغوش کشیدن سیلکا به او خوش آمد میگویند. گیتا لبخند میزند. خوشحال است که دوستانش اونقدر سریع دختر دیگری را میان خودشان پذیرفتند. سراسر بعد از ظهر نگران بود که واکنش آنها به کار جدید او که در آسایش نسبی و بدون تقلا در سرما یا کار جسمانی سخت است چگونه خواهد بود. اگر به نقش جدید او حسادت می کردند یا احساس می کردند که او دیگر یکی از آنها نیست، به سختی می توانست آنها را شماتت کند. سیلکا می گوید: بهتره من به بلوک خودم برگردم. فردا می بینمت گیتا. سیلکا می رود و ایوانا رفتنش را تماشا می کند. ای وای، چه خوشگله. حتی تو این لباسه جندم زیباست. آره زیباست. تمام روز به من لبخند می زد. فقط برای اینکه خیالم راحت باشه. زیباییش فقط ظاهری نیست. سیلکا بر می گردد و به هر سه آنها لبخند می زند. سپس با یک دست روسریش را از سر بر می دارد و آن را برای آنها تکان می دهد و موهای مشکی بلندش که چون آبشاری از کمرش روانه است دیده می شود. او با شکوه یک غور را می رود. زنی جوان که از زیباییش آگاه نیست و ظاهراً وحشت اطراف اثری بر او ندارد. ایوانا بی هوا روسری خودش را می خاراند و می گوید: باید ازش بپرسید چطور موهاشو نگه داشته؟ گیتا روسریش را بر می دارد و دستی روی موهای کوتاه سیخ سیخیش می کشد، در حالی که می داند به زودی دوباره سرش را می تراشند. لبخندش برای مدت کوتاه محو می شود. سپس روسری را سر می کند و بازو در بازوی دانا و ایوانا به سمت گاری غذا می روند.